podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Jeg skal lige starte med at sige, at vi optager lørdag, så vi sender altså ikke live her, når du hører det søndag aften. Og det er jo nødt til at sige, fordi det så ofte er sådan, at de få gange, hvor vi ikke har sendt live, der har udviklingen i Trumps Amerika udviklet sig så hurtigt hen over de dage, der fulgte op til liveudsendelsen, at vi er altid lidt forsigtige, når ikke vi sender live. Så altså, vi sender den her optagelse altså optaget lørdag. Min gæst i dag, det er Lars Geert Lose, Danmarks ambassadør i Washington D.C. Velkommen til. Tak skal du have. Godt at være tilbage. Ja, du var jo tilbage før valget, hvor du jo faktisk et par uger før valget, tror jeg, var sådan forsigtig med at spå om valgresultatet. Det var jo klogt. Ja, jeg er meget ked af, at Christian Mørk ikke er her, som var jo med den dag. Jeg tror, han garanterede også, at Trump ikke blev valgt. Han udlovede vist endda 4 flasker rødvin. Det gjorde han. Den danske forfatter, der bor i New York, han har været i depression siden, kan jeg så roligt fortælle dig. Lars, lad os lige prøve at spole tiden en lille smule tilbage. Vi skal også tale om alt det aktuelle selvfølgelig. Du har været hjemme i den her uge, fordi Danmarks ambassadør fra hele verden har været hjemme til et arrangement i Udenrigsministeriet. Men lad os lige prøve at spole tilbage til den der fredag, den 20. januar i år. Den dag, hvor præsident Trump altså bliver indsat. Hvordan var det i Washington den dag at gå fra denne præsident Obama, som ja, alle i Europa holdt meget af, til at man vælger en præsident, som man jo roligt kan sige, der ikke er så mange i Europa, der holder af? Det var en... Hvordan skal jeg formulere det diplomatisk? Det var ikke den bedste dag, jeg har haft i Washington D.C. Ikke på grund af, at den nye præsident tiltræder, men jeg tror, der spiller et klip af hans tale senere. Og vi var jo mange, inklusive mig også, som havde forventet, at når nu præsidenten tiltrådte, så ville vi se et skifte i måden, de talte på i den dagsorden, der kom. Fordi vi havde igennem en meget, meget, meget hård kampagne, hvor fronterne jo helt naturligt, også i amerikansk politik, som jo i alle andre lande, bliver trukket meget, meget skarpt op. Og at vi ligesom får den mere præsidentielle præsident på plads. Og det gjorde vi jo tydeligvis ikke. Der er jo det meget sjovt, hvis folk synes, sådan noget morsomt, CNN, de lavede noget, der hedder gigapixel-billede, da han står og holder sin tale. Og det er sådan et billede, hvor du kan zoome ind på alle, der sidder der i meget, meget, meget høj opløsning. Prøv at gå ind og klikke på det billede, og så se på de der ambassadører, der sidder oppe i højre hjørne. Det er en øvrigt regnet, det er, man sidder med sådan nogle gennemsigtige regnslag i... Nej, det regnede ikke, Lars Geert Lose, fordi det har præsidenten jo forsikret sig om, solen skinnede, mens han talte. Ja, det dryppede i hvert fald. Ja. Der kom sådan en pres på, som sagde, at det var God's blessing bagefter. Men det er en forhudlet forsamling, der sidder oppe i højre hjørne. Ja. Fordi det var ikke den tale, vi havde forventet. Det var en tale om American Carnage, USA, der blev udbyttet af alverdens lande gennem mange år. Så det skabte noget usikkerhed, det er der ingen tvivl om i januar måned. Lad os lige prøve, som du også rigtig sagde, lad os lige prøve at spille et par minutter fra den tale, som jeg synes, du meget præcis beskriver her. Man havde troet, der ville komme noget andet. Talen har siden haft titlen, så når man taler om den, The American Carnage Speech i virkeligheden. Så lad os lige prøve at høre et par minutter fra den her. We will follow two simple rules. Buy American and hire American. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America. And through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. There should be no fear. We are protected, and we will always be protected. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement. And most importantly, we will be protected by God. Ja, Lars, det der ligger i den her tale, først og fremmest, det er jo det, han starter med i virkeligheden. Det hele tonen for den her tale. Der er to principper, jeg vil reagere efter. Buy American and hire American. Og så siger han America first, America first. Og han taler om, at nu skal vi stå sammen som nation. Det er vel det øjeblik, mens det der bliver sagt i den tale, at du og andre ambassadører fra, han har sagt, resten af verden, men i hvert fald fra Europa, bliver bekymret. Ja, først vil jeg sige, at det er sjovt at genhøre det efter et halvt år nu, for ja. Det lyder jo sådan relativt afdæmpet. Vi vender os det. Det er klart, altså jeg tror, altså den der tale var jo et varsel på det, vi har oplevet gennem de sidste halvår. Mm. Og det er, at det Trump og hans administration er primært optaget af, det er amerikansk indenrigspolitik. Ja. Det der var ikke en tale, der var rettet mod os oppe i højre hjørne, de forhudlede ambassadører. Det var ikke en tale, der var rettet mod de mange, mange millioner verden over, der sad og så det. Det der var en tale rettet mod den amerikanske befolkning, og ikke mindst hans base. Mm. Den del af USA, som fik ham valgt som præsident, det var som bekendt ikke flertallet, men nok til, at han blev valgt i USA. Og det skal vi bare vende os til. Og der bruger du den type sprog, der bruger du de der budskaber, og det er noget, der resonerer. Vi taler jo alle sammen om de der meningsmålinger. Trump er den historiens mest upopulære præsident. Han er nede på nogle, det man kalder approval ratings, jeg ved ikke, hvad kalder vi det på dansk? Ja, opbakningen. Opbakningen på omkring 35%, 34%, 33%. Men hvis du går ind og piller de tal fra hinanden, så er det jo sådan, at alle demokrater kan ikke lide ham. Alle uafhængige kan ikke lide ham, fordi han er polariserende. Mm-hmm. Men i den base, der fik ham valgt, der har han stadigvæk ratings op omkring midt 80'erne. Mm-hmm. Ikke? Den har det lidt hårdt også efter de Ruslands undersøgelser, men ja. Det er ikke de vilde udtalelser. Det er ikke diskussion om Charlottesville. Det er ikke det, der slider på ham i basen. Det er sådan noget som Ruslands undersøgelser og andre ting. Så det, de kan lide, og det han jo også blev valgt på, det var vel det der løfte om, at nu skal vi ikke løbe rundt og bruge penge på resten af verden, vi skal ikke sende vores soldater, vi skal ikke bruge vores penge på at hjælpe andre. Tiden er inde til at genoprette et Amerika, der har været bedre i Trumps forestilling i fortiden, ikke? Jo, det var vigtigt at huske på, det er jo ikke noget nyt. Mm. Altså, Bush 43, den unge Bush, blev valgt på samme løfte. Mm. Obama i 2008 blev valgt på samme løfte. Altså opgøret med tanken om USA som verdens politimand. Obama er sådan set den, der har gjort en dyd ud af at levere på det løfte. Mm. Trække sig ud af Irak, skandet i Afghanistan og holde en større armslængde til mange af de konflikter, vi ser verden rundt. Det ændrede sig for Bush 43, fordi 9-11 kom, og så var situationen en anden. Så den del er ikke nyt. Jeg siger det bare for at gøre opmærksom på, at hele spørgsmålet om Buy American, for eksempel Hire American, America First, det er en rød tråd i amerikansk politik i den her tid, som resonerer rigtig, rigtig godt i store dele af den amerikanske befolkning. Derfor tror jeg også, vi kommer til at se et demokratisk parti, som over de næste par år, op til midtvejsvalget, ikke mindst op til 2020, vil prøve at generobre den dagsorden med mere skepsis i forhold til frihandel, tale mere til den hvide middelklasse, som jo er stor i USA. Altså vi glemmer nogle gange, at de registrerede stemmer i USA, eller stemmeberettede i USA, der er de 70%, de er stadig hvide. Ja, og man glemmer også tit, at selvom Amerika er et multikulturelt samfund, et samfund med mange forskellige kulturer, så er det stadigvæk lidt over 60% af den samlede amerikanske befolkning, der stadigvæk er hvide. Ikke lige så mange som på John F. Kennedy's tid, hvor jeg tror, det var 85%, men det er stadigvæk af de flertallet. Rigtig meget. Det ændrer sig selvfølgelig, men det kommer ikke til at ændre sig de næste 4, 8, 12 år. Men lad os lige prøve at gå tilbage. Du sidder i dag og ser den. Den danske udenrigsminister sidder og ser den hjemme, den danske regering, alle danske politikere sidder og ser den her tale hjemme, og du sidder med dine kolleger fra de andre lande. Og den besked ud over det der med, at man skal hjælpe amerikanerne som sådan, så man ikke kan undgå at høre den der dag, hvor han bliver indsat den 20. januar i år, det er jo, at nu er I lidt jer selv, nu må I klare jer selv. Nu må Europa klare sig selv. Det sjove er jo, nu siger jeg nok noget, der vil provokere nogen, men det er jo ikke gået så galt, som vi frygter. Nej. Lad os lige holde, da det sker, der er vi bekymrede. Ja. Altså, det er der ingen tvivl om, og vi har jo haft en meget, meget lang og svær diskussion om det amerikanske engagement i NATO, for eksempel, som jo er sikkerhedskrumtappen for det transatlantiske samarbejde. Ja. Det har været kompliceret, det har været for uroligt, det har været for bekymret. Vi er et andet sted nu. Ja. Men det er klart, altså efter 20. januar, der trak vi alle sammen vejret dybt og var meget optaget og fokuseret på, hvad var det som politik, der rent faktisk kom ud efter den der tale. Ikke? Men igen, bare budskabet om, at der er rigtig, rigtig stor forskel på de budskaber, der bliver givet på en indrigspolitisk scene, og så den politik, der rent faktisk kommer ud, som vedrører os. Men lad os tage det, som for alvor bekymrede folk i Europa, der i starten af, og stadigvæk til en vis grad bekymrer folk i Europa, det er selvfølgelig det transatlantiske samarbejde i Forsvarsalliancen NATO. Fordi der bliver ikke sagt noget i den der tale den 20. januar, der tyder på, at præsident Trump vil være mere venlig indstillet over for NATO eller Europa, end han har været før. Og så går der lang tid, hvor alle sammen går og venter på, at den gode præsident vil sige de forløsende ord. Selvfølgelig bakker jeg op om NATO i særdeleshed artikel 5 i NATO-pakken, altså den der med musketeriet, bliver sendt det mindste land angreb, som man ramt alle lande. Og han siger det ikke, Lars Geert Lose, altså vores ambassadør i Washington. Han siger det ikke. Der går enormt lang tid, før han får sagt det. Hvordan arbejder du med sådan noget, når der er sådan en virkelighed? Jamen, altså, der prøver vi jo at tale med alle de kontakter, vi overhovedet kan tale med, så tæt på Trump og administrationen som sådan i det hele taget. Ikke? Vi havde jo, som du kan huske, et historisk tidligt besøg af vores egen statsminister i Washington, og hele spørgsmålet om NATO var jo stået centralt. Også i den sammenhæng, og som statsministeren sagde, da han kom ud, så fik vi jo sådan set også de forsikringer, vi kom efter på mødet. Det er ikke et fortroligt budskab. Mm-hmm. Så altså, det er noget, vi har fulgt meget, meget, meget, meget tæt, og det er selvfølgelig stået helt centralt i den indberetningsvirksomhed, eller de rapporter, vi har sendt hjem. Altså, hvor går USA hen på NATO? Og hvordan har de tænkt sig at iværksætte den her trussel, eller det her krav om, at andre lande betaler mere til NATO. Jeg vil sige, det er ikke en ny diskussion i USA. Mm. Obama lagde jo også voldsomt pres på. Altså beslutningen om, at vi skal levere 2%, den officielle på stats- og regeringschef, blev sådan set taget i Wales under Obama, og som har pres på. Han talte på en anden måde til os, når man krævede det der, en Trump gør. Men jeg tror nok også selv, Clinton ville have skruet temmelig meget op for dampen, hvis hun blev valgt. Det er indrigspolitisk uacceptabelt i USA, at USA står for 70% af NATO's budget. Det er ikke holdbart for alliancen. Ja, og det er jo rigtigt, og de betaler også mere nu, end de gjorde tidligere, fordi de europæiske lande har sparet dybest set på forsvarsbudgetterne i mange, mange år. Det kan man jo mene meget om. Men Barack Obama, du har ret, han sagde det også, men det var som om, at Europa ikke rigtig tænkte, at han mente det. Det er i hvert fald ikke rigtig forstået, at da Trump kommer til, så er man mere bekymret for, at det kan være, at hvis ikke Danmark og andre lande kommer op i nærheden af de 2%, så kunne det være, at han pludselig ikke ville garantere vores sikkerhed. Altså, jeg vil sige, at Obama mente det også alvorligt. Ja. Han udbredte sig så ikke om det på den internationale scene og i medierne, kan man sige, og i talerne, ikke mindst i NATO's hovedkvarter. Men jeg vil da sige, altså, jeg har igennem halvandet år indtil Trump trang til ugentligt fået bank i både State Department og Pentagon omkring det der. Altså, der var ingen tvivl om, hvad amerikanerne mener om det her, og hvad et meget, meget, meget stort flertal i kongressen mener om det her. Men det er selvfølgelig, altså det der er forskellen her, det er, at en ting er at presse os på pengene, som er tværpolitisk prioritet i den amerikanske kongres. Noget andet er så tvivl omkring musketeriet, artikel 5, løftet om, at vi træder til, hvis nogen bliver angrebet. Og det var selvfølgelig det skridt, Trump tog. Ikke? Og jeg vil sige, altså jeg fik flashback til 20. januar, da han holdt sin tale i NATO-hovedkvarteret til minitopmødet. I maj måned. Ja. Hvor vi jo havde fået forsikringer. Vi troede, vi havde en ret god fornemmelse af, hvad der kom, men hvor han jo tydeligvis valgte et andet manuskript, end det, der var forberedt. Og det skabte også usikkerhed og bekymring. Og så får han pludselig, typisk Trump, vil jeg høre at sige, så får han pludselig skudt det ind i en sådan sidebemærkning under et pressemøde med, så vidt jeg husker, Rumæniens leder, hvor han så pludselig siger, nå ja, vi støtter selvfølgelig artikel 5. Så kom det ud. Så er der så lettelse. Tror man så på det? Altså jeg vil sige, i dag er vi et sted, hvor vi er relativt trygge. Mm. Det er blevet gentaget mange gange af præsidenten selv, af vicepræsidenten, af forsvarsminister Mattis, udenrigsminister Tillersen, altså hele rækken, inklusive præsidenten selv, et par gange plus. Og det skal vi, det er også super vigtigt, at vi kigger på det igen. Der tilbage til det budskab, altså hvad bliver der sagt, og hvad bliver der gjort på gøresiden, om jeg så må sige. Der er sandheden jo, at USA bruger flere penge på europæisk forsvar fra næste år, end de går i mange, mange, mange år, og budgettet går op. Det er vel i virkeligheden noget, jeg har bemærket den her uge, hvor du har været hjemme i Danmark. Du har lagt vægt på, både offentligt og formodet også over for de andre ambassadører i Udenrigsministeriet, det er, at et er, hvordan Trump er, når han sætter sig ved sin formodet ved mobiltelefon og skriver en tweet, eller når han holder en improviseret tale, og så på den anden side, den faktiske virkelighed i, hvordan Amerikas politik bevæger sig fremad. Er det rigtigt forstået? Ja, det er det. Altså, hvis vi ser på udenrigs- og sikkerhedspolitik, altså der er en helt stor indrigspolitisk dagsorden, som er et spørgsmål for sig. Men den del af politikken, som vedrører os for alvor udenrigs- og sikkerhedspolitikken, der må vi konstatere, at efter 6 år med den her administration, som jo stadigvæk ikke er på plads, det er også en interessant... 6 måneder. 6 måneder, ja. Du troede stadig allerede, der var gået 6 år. Der er kun gået 6 måneder, Lars. Men der kan vi konstatere, når vi kigger på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, at det er noget, vi kender. Altså, det er noget, som vi kunne forvente under en klassisk republikansk ledet administration. Altså, Afghanistan har de ikke trukket sig ud af, selvom man sagde det i valgkampen. De fortsætter, de styrker endda arrangementet. Kampen mod terror er fortsat ufortrødent. Den har de også styrket. Ruslandspolitikken, interessant spørgsmål. Ikke? Vi troede jo alle sammen, også efter en trodsdeltog til, efter alle historierne, omkring russisk indblanding i amerikansk valgkamp og forbindelserne til Trumps valgkamp, og hele den der diskussion, så var der mange, der frygtede det, man kaldte grand bargain i Washington, at de ville sælge Ukraine til russerne for at få et eller andet i Syrien. Det er ikke sket. Vi må konstatere i dag, at den her administration fører en Ruslandspolitik, som på mange ledere kanter er meget hårdere end den Obama-administration førte. Det er der mange grunde til. Jeg tror ikke, det er ikke Trump personligt, der fører den. Man bare konstatere, at det, der kommer ud af maskinrummet, når den har været igennem kongressen og administrationen osv., osv., det er et andet produkt. Og du kan nævne mange andre eksempler på det her også. Så Rusland er faktisk jo helt vildt interessant, fordi du har det, du lige beskrev, den faktiske kurs over for Rusland, som er ret rå, som Hillary Clinton jo sagde i valgkampen, at hun ville føre i virkeligheden, og nu er det den Trump, han fører. På den anden side, så har vi den der The Russia Thing, som præsidenten kalder det. Alle disse undersøgelser, alle disse mistanker, alle disse historier om, at Trump på en eller anden måde, enten ham selv direkte eller nogen tæt på ham, sådan har været hjulpet af Putin og Rusland på en eller anden måde i valgkampen. Hvordan hænger det sammen? Jeg synes, det er meget, meget, meget svært at gennemskue, hvad der kommer til at ske i det. Jeg tror, vi skal være rigtig, rigtig forsigtige med at spekulere i det. Det er jo åbenlyst, at der har været nogle kontakter. Spørgsmålet er, hvad der har været i de der kontakter, og hvad de har været blevet brugt til. Der er også andre dele af diskussionen, som jeg synes er fjollet, som du kan måske huske, Justitsminister Sessions måtte trække sig fra alle spørgsmål, der vedrører Rusland som justitsminister, fordi det bliver afsløret, at han har haft et møde med den russiske præsident i kongressen. Altså jeg vil sige, det at mødes med en ambassadør i kongressen, det er noget, vi gør hver eneste dag. Jeg står og banker på dørene deroppe stort set hele tiden, så det er da ikke noget underligt. Det er selvfølgelig skidt, han ikke får nævnt i kongressen, når de spørger ham. Det er så et andet spørgsmål. Men der er dele af det der, som også er lidt overblown, men altså, der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe problem for den administration. Og jeg vil sige, når vi kigger på de næste 3,5 år, så er det der for alvor kan ændre dynamikken derovre. Det, der kan komme fuldstændig ind for siden som et missil og vælte det hele og skabe en helt ny situation, det er den der Mueller-undersøgelse, som kører. Uden at have nogen som helst idé, hvad der kommer ud af den. Men det er tydeligt, at det er en undersøgelse, hvor de går grundigt til værks. Ikke kun kigger på de forbindelser, der måtte være under en valgkamp, men for eksempel også ved at optrævle forretningsforbindelser lang tid tilbage i tiden, der måtte have været med folk, der er en del af den her administration. Det er tydeligvis noget, der bekymrer den del af administrationen, som ønsker at fortsætte, kan man sige. Igen, vi aner ikke, hvad der kommer ud af det. Vi ved ikke, hvornår det kommer, og jeg tror heller ikke, vi skal spekulere i det. Men det er sådan en dark horse, som ligger derude, og som vi må tage et forbehold, når vi laver vores analyser af, hvorvidt Trump bliver sat for bestilling eller ej. Det tror jeg ikke, han gør, medmindre der kommer noget derudefra. Men det er noget, formoder jeg også, at hver eneste gang, du taler med en eller anden, der er noget ved musikken i USA, eller en anden ambassadør, en anden kollega, en anden diplomat, så er det noget, der sådan fylder lidt i diskussionerne. Jo, men ved du hvad, sandheden er, at der er sgu ikke nogen, der ved, hvad der kommer ud af det der. Det er en undersøgelse, der holder fuldstændig tæt. Det er nogle meget, meget seriøse folk, som ikke er en del af den politiske debat. De kører det der benhårdt. Der er rigtig meget spekulation, og det er det hele taget. Ja. Derfor et andet af mine, de budskaber, jeg har rejst rundt med i den her uge, også i en dansk kontekst, er, at måske bruger vi for meget tid på Trump og administrationen. Ikke fordi vi ikke skal bruge tid på Trump og administrationen, det skal vi, når det er en politik, der vedrører os. Men hold da op, for skriver vi meget og diskuterer meget, om han har sagt det ene eller andet til et rally i Arizona, raceproblematikker, alle de der ting, som er spændende og interessante, men som ikke vedrører os direkte, når vi ser på danske nationale interesser i forhold til det transatlantiske samarbejde. Lars Lose, når nu du mødes med, og det gør du, nævnte du lige selv, at du hele tiden er i kongressen og mødes med enten senatorer eller med medlemmer af repræsentanternes hus. Hvad er så din fornemmelse? Altså er der sådan en fornemmelse af, at han ikke kan få noget igennem kongressen, eller er der en fornemmelse af, at... Jeg har jo fornemmelsen af at set udefra, at det er som om, at der er flere republikanere i kongressen, der sådan begynder at falde fra. Hvad er din fornemmelse ud fra at tale med dem, så tæt som du gør? Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og her vil så vi være inde på den indrigspolitiske bane, ikke? Mm-hmm. Fordi altså mål på alle indrigspolitiske parametre, når du kigger på Trumps første 6 måneder, så har han ikke opnået mange resultater. Han har opnået nogle resultater, som er vigtige. En ny højesteretsdommer, for eksempel. Dele af hans indrejseforbud er kommet op at stå. Økonomien kører godt, og arbejdsløsheden er lav. Jeg tror ikke, vi skal tilskrive ham det alene, men den er stærk at køre fremad. Den ulovlige indvandring er så lav, som den ikke har været i 17 år. Så der er nogle resultater, som er på plads. Men alt det, som var blevet lovet under valgkampen, mur til Mexico, erstatning af Obamacare, skattereform, infrastrukturinvestering, alle de ting, som kræver kongressens samarbejde, er ikke kommet til at ske endnu. Og det er virkelig, virkelig svært at se, hvornår det skulle komme til at ske, og hvad der skulle gøre, at det kunne komme til at ske. Det er jo sandheden, det er, at præsidenten har jo formået at støde alle dem fra sig, som er en vigtig del af en lovgivningsproces. Han har stødt kongressen fra sig, inklusive de demokrater, der måtte ønske at lave kompromis, men ikke mindst sit eget parti. Han er jo åben krig, det har vi set de sidste par dage med lederskabet af det republikanske parti i kongressen. Han har stødt erhvervslivet fra sig, han har stødt medierne fra sig, der foregår en blodig, meget fundamental kamp mellem administrationen og medierne gennem de sidste 2 år, ja. Eller virkeligheden, ikke? Og dele af sin egen administration i øvrigt også, som ikke er på plads endnu. Ikke? Så han lovede at komme til Washington, drain the swamp, komme ind med nogle nye mennesker, være en dealmaker, og så fix the broken system i kongressen. Det er tydeligvis ikke sket. Selvom det sådan set er rigtigt, at kongressen er måske det største politiske problem i USA overhovedet, fordi den ikke fungerer, ikke har fungeret i 6 år. Kan man sige på en positiv måde her, at det, der foregår, er i virkeligheden, at det der amerikanske berømmede system, checks and balances, det på en eller anden måde fungerer. Præsidenten forsøger at få nogle ting igennem. Kongressen modarbejder det. Juresystemet, retssystemet modarbejder det. Delstaterne modarbejder det. Det er vel sådan, det skal være. Det er vel sådan i USA, at det ikke er meningen, at præsidenten alene skal kunne bestemme lige så meget som en konge i gamle dage kunne i Europa. Det er fuldstændig korrekt. Altså, det må man sige. Især det juridiske system er en helt fundamental check på enhver amerikansk administration. Og det har vi jo set flere eksempler på i Trumps første 6 måneder, at de skrider ind. Og de bliver nødt til at rette ind efter, hvad dommerne måtte mene. Selv ude i den mest perifære delstat i USA, kan de jo sådan set stoppe hans indrejseforbud. Så der Hawaii som eksempel, ja. Ja, lige præcis. Ikke? Og det er, altså, det er et grundvilkår i amerikansk politik. Og så har du kongressen, som jo som bekendt var dem, der tvang yderligere sanktioner igennem mod Rusland med stemmerne 98-2 i senatet, og i øvrigt også udsendte en erklæring om fuld støtte til NATO og artikel 5 med stemmerne 100-0. Så det er klart, der er meget skarp ind, men jeg vil så sige, at kongressen, bare lige for at gentage det budskab, altså, der er ikke meget balancering derovre, fordi det kan godt være, at de kan blive enige om, og det er vi jo glade for, Ruslandspolitikken og NATO, men det er stort set det eneste tværpolitiske arbejde, der er lavet i kongressen i rigtig lang tid. Så de har sådan en check, en indhegning af præsidenten, men det er heller ikke, fordi der er særlig meget offensivt arbejde, der foregår i kongressen i de 6 år. Ja, du lytter til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs, og jeg har i dag besøg af Lars Geert Lose, vores ambassadør, ikke Kampagnesporets ambassadør, men Danmarks ambassadør i Washington D.C., undskyld. Lars, du er jo en af de danskere, der må have mødt og talt med og været i lokale med Donald Trump flest gange. Fordi jeg lader allerede mærke til, umiddelbart efter han var valgt, at der var et eller andet arrangement i Florida, hvor jeg så på dine sociale medier, at du var til stede og hilste på ham og talte med ham. Hvordan er han, Lars? Hvordan er han, når man står i sådan et tæt på ham, og ikke, han ikke står på en talerstol? Prøv at beskrive ham. Først vil jeg sige, at jeg tror, at statsministeren er den, der har haft mest tid, alene tid med Trump, som dansk, bare for at gøre det klart. Jamen, altså, han er en venlig og imødekommende mand. Altså, det må man sige. Der er stor forskel på den mand, du møder, og også den mand, vi mødte til mødet med statsministeren og den administration, og så den mand, vi ser på talerstolen i Arizona her for en lille uges tid siden. Og det er igen det, jeg tror, vi skal skille. Og i øvrigt også, som ved rigtig meget om Danmark, på grund af sin svigerdatter, som jo har danske aner. Så der er ikke så meget andet at sige til det. Så når man taler med ham sådan i står måske 6-8 mennesker, eller hvad I nu gør til sådan det her omtalt før, var det lignet sådan et socialt arrangement, så er han nem omgængelig. Det må man sige. Ja. Meget socialt menneske, udadvendt. Og ved noget om Danmark? Ja, han gør det. Hvad er det, han ved om Danmark? Altså, vi siger jo altid, at hvad hedder han nu, Bill Clinton, vidste, hvad de 100 største virksomheder i Danmark hed, og hvem der sad i deres bestyrelse. Han vidste ned altså minutiøse detaljer omkring Danmark. Hvordan er det, at Donald Trump så ved noget om Danmark? Hvad er det for noget, han siger? Jeg tror ikke, han kender vores erhvervsstruktur, vil jeg sige, men har været i Danmark mange gange. været i Tivoli mange gange også, ja. Som man taler om, kender landets størrelse, ved hvor vi ligger henne, ved hvad vi taler for et sprog. Jeg vil sige, det er ikke en boks, du kan krydse af hos alle amerikanere, inklusive i kongressen, blandt de amerikanske politikere. Så har jo åbenlyst en interesse i Danmark også, kvæg sin svigerdatter. Ja, og så har vi jo det, som du selv lige antydede før, eller sagde før, det ser faktisk ud, som om Danmark har en stadigvæk, som vi vel har haft i efterhånden ret mange år med forskellige amerikanske præsidenter, men vi har formået at opretholde et godt, tæt forhold til den nye Trump-administration, og det kan man jo se ved, at både vores statsminister, udenrigsminister og forsvarsminister for eksempel har mødtes med deres, altså det vil sige, de har mødtes med Trump, de har mødtes med udenrigsministeren, de har mødtes med forsvarsministeren. Hvorfor har vi egentlig det, Lars? Hvorfor har vi stadigvæk et... Det var jo ikke sådan, at vores Lars Løkke Rasmussen gik rundt og sagde pæne ting og opmuntrende ting om Donald Trump i valgkampen, for nu at sige, det er sådan lidt diplomatisk her. Alligevel har vi opretholdt en kontakt til den amerikanske nation, der ser ud som om, at vi stadigvæk står sådan nogenlunde i ikke helt for os, men ret tæt på at være tæt det land, der er tættest på USA. Prøv at høre, det bringer mig igen tilbage til det budskab, som vi havde før. Ikke? Ja. Altså uanset hvad der sker udenrigspolitisk, uanset hvad vi i øvrigt måtte mene personligt om Trump og de ting, der bliver sagt, og hvad andre mennesker i øvrigt siger i USA, i den meget, meget, meget ophedede indrigspolitiske debat, så er der jo intet alternativ til et stærkt transatlantisk samarbejde. USA er verdens største økonomi, verdens største militærmagt, og et land, som uagtet den her administration og andre administrationer, i øvrigt også på tværs af administrationen, som vi jo deler fundamentale interesser og værdier, kultur og historie med, det ændrer det her ikke på. Der er i øvrigt også et liv efter den her administration på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det er i hvert fald mit job at arbejde så hårdt, som jeg kan, for at have de tættest mulige relationer til den administration, for at forstå, hvad der foregår, hvad vi kan forvente af den. Hvis jeg havde problem med det, så var der en anden, der skulle sidde i Washington. Ja. Det er helt 100% sikkert. Og det er jo fuldstændig samme måde, regeringen arbejder på, og skal arbejde på, og har øvrigt har arbejdet helt fantastisk med, inklusive statsministeren selv og udenrigsministeren, som har haft tæt kontakter og flere dialoger med deres modpart og kollega derovre. Altså, du kan jo ikke undvære USA. Mm-hmm. Man taler meget om, for eksempel i handelspolitikken, at de trækker ud af den der TPP, frihandelsaftale med Asien. Og det har skabt et strategisk tomrum, som Europa er ved at udfylde nu, og skabt muligheder for andre. Og det er fuldstændig rigtigt, at det Europa er vi jo glade for. Mm-hmm. Men hvis du ser på konflikterne i Irak, Syrien, hvis du ser konflikten i Afghanistan, hvis du ser med kampen mod terror i det hele taget, efterretningsvæsenets arbejde, armlægning med Rusland, som er reelt og en virkelig reel trussel i Europa også, så er det ikke ligefrem sådan, at der står mange lande i kø for at overtage det amerikanske lederskab der. Og det bliver vi nødt til at forholde os til, uanset hvad I øvrigt måtte mene. Og det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt. Mm-hmm. Og det bringer meget tilbage til det der budskab igen. Altså, måske skal vi prøve at være med at bruge alt for meget tid på den ophedede debat, den indenrigspolitiske kamp, og så i stedet for fokusere på, hvad det er for en politik, der rent faktisk kommer ud af den her administration, og som vedrører os. Og der siger jeg bare, at den politik, vi indtil nu har set, altså, jeg kan ikke garantere, hvad der sker i morgen, før udsendelsen bliver brugt i morgen. Men der kan vi bare konstatere, at det er noget, vi kender. Ja. Det ligger inden for et udfaldsrum, som vil være normalt for en klassisk republikansk administration, og det gælder også, at de trækker sig ud af Paris-aftalen. Altså, der er ikke noget indrigspolitisk pres i den sag i USA. Nej, det var ikke nogen overraskelse, hvis man får en republikansk ledet regering. Jeg talte for nogle år siden med en af dine forgængere i Washington, Ulrik Federspiel, som var ambassadør, dengang George Bush var præsident, og Anders Fogh Rasmussen var statsminister i Danmark. Man havde et meget tæt forhold, og han fortæller sig, på det tidspunkt har Danmark og USA så godt et forhold, at han næsten ikke kan holde de vigtigste amerikanske politikere og sådan nogen uden for døren. Og så sammenlignede han det med, at han som ung fuldmægtig i Udenrigsministeriet havde været på selvsamme ambassade i Washington under fodnoteperioden i 80'erne, hvor man lige meget var meget, man åbnede døren, stort set ikke kunne få nogen ind. Prøv lige igen at beskrive, altså, hvor tæt er det danske forhold til USA? Altså, nu har de overhovedet ikke lidt skade af, at der er kommet en præsident, som du skal gå op og ned ad gaden i København for at finde nogen, der holder af? Betyder det ingenting? Altså, det grundlæggende forhold er ikke ændret sig. Jeg vil sige, at det er ikke sådan, at der er en kø ude foran ambassaden på White Hamm Street af senatorer og kongressmænd og minister, der gerne vil... Muligvis overdrev Ulrik Federspiel. Ja, men vi har fantastisk god adgang til den her administration. Det har vi talt med den amerikanske administration, det havde vi under Obama, det har vi også under den her. Men det er klart, at dagsordenen, de ændrer sig. Mm-hmm. Altså, der er jo ingen tvivl om, og det har statsministeren og udenrigsministeren sagt fuldstændig åbent, det siger jeg også ud. Altså i klimaspørgsmål, i frihandelsspørgsmål, i spørgsmål om de multilaterale institutioner, formentlig også omkring menneskerettigheder på et tidspunkt, er vi ikke enige med den her administration. Det har vi sagt til dem, det har jeg sagt til dem gennem lang tid, og det har statsministeren sagt til dem, det har udenrigsministeren sagt til dem. På de her områder har vi et problem. Men der har vi altså et forhold, hvor vi godt kan sige det, uden at du støder dem fra dig. Så har vi bare en lang række andre områder, hvor vi har et meget, meget, meget tæt samarbejde, som det er mit job, helt dagligt, og alle mulige job, som arbejder for Danmark, og sørger for, at vi har så stærkt et forhold som overhovedet muligt. Om det handler om adgang til det amerikanske marked, som jo er vores tredje største marked nu. Vi har over 700 danske virksomheder, der er engageret i USA, skaber jo over 70.000 jobs derovre. Det er noget, statsministeren gjorde Trump opmærksom på, da han beklagede det danske handelsoverskud med USA. Der skal vi stadigvæk være på banen og se alle de muligheder, der er i sikkerhedspolitikken. Den sikkerheds- og udenrigspolitik, som er så fundamental for vores kamp mod terror, for eksempel. Hvad sker det i Afghanistan, hvor vi har investeret så meget, at vi ikke kan holde til at tabe det på gulvet? Ikke? Forhold til Rusland, som er et problem for os her også, der bliver vi jo nødt til at have USA. Der bliver vi nødt til at arbejde så tæt med dem, som vi kan. Og de spørgsmål, hvor vi så ikke er uenige, der må vi jo forsøge at gøre vores indflydelse gældende, så godt vi nu kan. Og det er jo et faktum, der gælder uanset hvilket land, du taler om i den her verden. Det er meget få lande, hvor vi er 100% enige om alle punkter på dagsordenen. Det er bare specielt i USA, fordi der sker så mange vilde ting, og fordi vi er så optaget af tweets og røg og ballade og konflikt, som ligger derude i et rum. Og der ser jeg det bare som min opgave, og det er det, jeg prøver at kommunikere den her uge, at vores opgave er i hvert fald at prøve at se, jeg kan godt forstå, det er interessant, og det er underholdende, men vi kan prøve at se igennem alt det der, og så fokusere politikken for at manøvrere bedst muligt i den situation. Det er vel også fordi, at danskerne ved godt, at at the end of the day, uanset hvem der er USA's præsident, og kommer der en stor konflikt, så er vi stadigvæk 100% afhængig af, om amerikanerne er på vores side eller ej. Så derfor interesserer danskerne vel sig rigtig meget for, hvem det er, der sidder i Det Hvide Hus. I den her forløb nu, mens du har været hjemme i Europa, med så må sige hjemme i Danmark, der har du jo kunnet se et eksempel på, hvordan europæerne ser på det her. En forside på Economist, altså det, som også er stor i et pænt stort magasin i USA, hvor vi har en tegning af Donald Trump med en megafon, der er formet som en, hvad hedder det, den hat, som Ku Klux Klan har på. I Stern, stort tysk magasin, der har man en tegning af Donald Trump, hvor han er svøbt i et flag, og har noget, der ligner næsten nazihilsen, og titlen på artiklen er Sein Kampf, som jo selvfølgelig handler om som en par fraser over Mein Kampf, altså han er en slags Hitler. Altså, når du kigger på, hvordan Trump han sådan bliver opfattet af store toneangivende vestlige medier, Economist er jo ikke et venstreorienteret sådan et lille skrift, det er jo faktisk et borgerligt skrift. Altså, overdriver, altså er de europæiske og danske medier er simpelthen gået i overdrive i forhold til, hvad der foregår fra Trumps side? Altså, jeg kan godt forstå, at vi har den debat, vil jeg så sige. Der foregår jo helt åbenlyst en meget, meget, meget fundamental og overraskende grænse til chokerende debat i USA lige nu omkring USA's historie og kultur. Det er jo noget, altså du har jo også levet derovre og været der i mange år, altså det er jo noget, der ligger under overfladen i USA. Jeg vil sige, den ting, der overraskede mig mest efter at være kommet til USA og har levet derovre i to år, selvom jeg har arbejdet med det her hele mit liv i udenrigstjenesten, altså det er, hvor dybt den der konflikt, den stikker, og hvor fundamental den er. Og det er klart, låget er blevet taget af den der konflikt. Jeg tror, altså Trump er jo så både en katalysator, men også en eller anden form for accelerator i den debat. Det er der ingen tvivl om, og det er meget fundamentalt, men det er noget, der er der i USA, og det er noget, der er en vigtig del af indrigspolitikken. Og det er selvfølgelig vigtigt for medierne at beskæftige sig med den del af den debat, det kan jeg godt forstå. Men igen, mit job er at kigge på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og det er altså en anden boldgade end den er. Så nu så vi for eksempel her, der var Politico, der amerikanske journal, som jeg har i morges sendt en artikel ud til 5 ting, der skete i Washington, mens vi kiggede den anden vej. En af tingene, der skete, det er, at USA for eksempel har skåret $300 millioner i bistand til Egypten, fordi de er utilfredse med en NGO-lovgivning. Relativt overraskende, når vi i øvrigt, hvad vi normalt tilskriver Trump og den politik, han fortalte. Så der sker i øvrigt, og i øvrigt også mange ting på deregulering på miljøområdet og alle mulige andre ting, som vi glemmer i fokuset på den der debat. Den debat er meget, meget, meget, meget stor i USA, og den er meget, meget, meget fundamental. Og jeg kan godt forstå, at toneangivende medier beskæftiger sig med det. Men igen, der er bare en vigtig fortælling omkring udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og der, hvor vi har de rigtig store nationale interesser i klemme, hvor vi bliver nødt til at fokusere på den politik, der rent faktisk kommer ud af det, og arbejde med det. Og så synes jeg, altså en ting er den fundamentale diskussion om Trump, og hvor han er henne i det aspekt med, hold kæft, man vil bruge os. Nej, det må jeg ikke sige. Man kan sige, hold kæft. Okay. Ja, det er ikke Danmarks Radio. Nå, okay. Men vi bruger meget tid på at diskutere, om Melania nu holder ham i hånden, når han går op en rød løber, og om han nu bruger 27 eller 29 sekunder i et handshake med Macron til Bastilledagen. og hvad der i øvrigt sker af underholdende, men fjollede ting, som sådan set er politikken udkommet. Altså, hvilket andet land kan du pege på, hvor danske medier bruger så meget tid på, og hvorvidt der sundhedsreform går igennem det lovgivningssystem, eller ej? Ingen, ikke Norge, eller Sverige, eller Tyskland. Nej, det er klart. Og hvorfor er vi interesseret i det? Det er vi, fordi det er et nederlag til Trump, og det siger noget om splittelsen i republikanske partier, sådan noget, og det er alt sammen interessant. Men måske ikke på det niveau, vi er nu. Og så bliver vi også. Og når jeg siger det her, så bliver jeg nærmest puttet sådan en Trump-støttelejr. Det er altså ikke det, jeg siger, men der er en eller anden virkelighed, som vi ikke får dækket. Altså, du nævnte tidligere, det glemte jeg at kommentere på, at du får fornemmelsen af, at det republikanske parti er ved at svigte deres præsident og flytte væk. Altså Charlottesville-debatten er jo meget interessant i den her sammenhæng. Altså alle danske medier skriver om, at nu, jeg tror jo, at den historie er skrevet 15 gange, nu er det republikanske parti ved at forlade præsidenten. Det er, fordi vi folder vores hænder hver aften og håber på, at det snart er slut. Og du kan se en række republikaner, som kritiserer ham, som Gud kritiserer ham. Ikke? Men jeg sad og talte det sammen her, faktisk inden jeg kom ind til den dag. Ikke? Jeg tror, det var 17 ud af 294 republikaner i kongressen, der kritiserede præsidenten, og det var egentlig relativt afdæmpet. Ja. Det skal vi bare være opmærksom på. Altså, det republikanske parti er ikke ved at gå i gang med en impeachment-proces, og ved at sætte deres præsident af derovre. Det er vi bare slet ikke. Og det glemmer vi måske nogle gange i fokus på balladen og røgen og tweetsene, som jeg sagde før. Men vi skal jo stadigvæk huske på, Lars Gert Lose, at, og det glemmer man tit, synes jeg, i den sådan danske diskussion om, hvad der foregik, at et var, at han slog Hillary Clinton, og derved stod, hvad skal man sige, elitens kandidat hos demokraterne, men inden da havde han jo slået alle. Der var noget ved musikken hos republikanerne, den ene efter den anden, guvernør, senator, borgmester for store byer, hvad ved jeg, han slog dem væk en efter en, og i det forløb har han jo selvfølgelig også trampet på nogle af de der republikanere, heriblandt mest måske berygtet John McCain, som han sådan hånede for ikke at være en rigtig krigshelt, indskyndt han havde siddet i fangelejr i Vietnam i mange år, ikke? Der er ingen af de der mennesker, der elsker deres præsident. Nej. Altså, det er jo åbenlyst. Ja, det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige i radioen. Men Trump er mere end Trump. Ja. Altså, på mange måder er han jo, han er også en accelerator, som jeg sagde før, men han er jo også et udtryk for en strømning i det amerikanske samfund, som du bliver nødt til at tage alvorligt, uanset om du kan lide det eller ej. Ja. Han vandt jo lige præcis, som du sagde før, på løftet om anti-establishment. Mm. Altså, kom ind og drain the swamp. Ja. Dræne sumpen i Washington. Bring nogle nye mennesker ind. Ja. Anti-immigration, lovgivning, anti-frihandel, anti-globalisering. Altså, den populistiske dagsorden, som er reel i en meget, meget, meget stor del af befolkningen i USA. Altså, som jeg sagde et par gange før også denne uge, hvis jeg sætter mig ind i bilen og kører en halv time ud i Virginia, det kender du også. Det er simpelthen en anden verden. En anden verden. Og når vi dækker, hvad der foregår i USA herhjemme, så dækker vi østkysten. Ja. Måske lidt vestkysten også. Men den store chunk i USA, der hvor Trump blev valgt, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Kentucky osv., det er en anden verden, vi lever i her. Og de folk, de er altså ikke rystet over det opgør, han tager. De er ikke rystet over, at han kaster sig ud og slås med medierne. Kan du huske, at han lavede det der tweet, eller han retweetede en eller anden, der havde lavet sådan en lille film, hvor han ligger og banker CNN, eller sådan en brydekamp, og stor opstandelse, og... det er hans mest populære tweet i USA. Nogensinde har han har virkelig lavet mange tweets, som vi ved ikke. Men det er det mest populære tweet. Og det glemmer vi nogle gange, ikke? Og så kaster vi os ud i samme, som jeg øvrigt synes, altså du ved, når CNN så begynder at finde den der knæk, der sidder i en kælder og lavet den der lille film, og får ham til at skrive en skriftlig undskyldning med truslen om, ellers offentliggør hans navn. Altså så er vi ved at være derude også, altså, hvor medierne måske også bliver forblændet af deres had til præsidenten, ligesom han er forblændet og øvrigt gør nogle skøre ting i konflikten med medierne. Det tror jeg hørte var forklaringen på, at han ændrede retorik på Charlottesville igen, efter at have udsendt noget helt andet dagen før. Ja, altså i Charlottesville, lad os lige prøve at tage den et øjeblik, Lars, fordi nu sagde du, når du kører ud i Virginia, kører bare en halv time ud af Washington D.C., mod vest eller syd, så kommer man ind i den store delstat Virginia, første delstat i virkeligheden, for det sted, hvor englænderne kom i 1600-tallet, ikke sandt? Og det er en stat, der også er karakteriseret ved, at de mange borgere, der bor meget tæt på Washington D.C., de langt overvejende grad stemmer demokratisk, mens ret store dele af resten af staten, de er republikanske. Og derfor er det en såkaldt swing state. Man kan aldrig helt vide, hvordan den ender. Men Charlottesville, det ligger så sådan cirka 3 timers kørsel stik syd for Washington D.C., universitetsby, Jeffersons oprindelige by. Og derinde, der står der så en statue af Robert E. Lee, sydstatsgeneralen, og den har der så været pres på, at den skulle fjernes, og så er der så nogle højre nationalistiske Ku Klux Klan, nynazist, nogle af dem, der er der, der sådan demonstrerer mod, at den skal pilles ned, og så er der en moddemonstration mod det. Det går helt galt. I det forløb der, der er det så, at præsidenten sådan for alvor kommer galt af sted, fordi han får sagt noget, der lyder som om, at han sådan lige stiller de venstreorienterede demonstranter med nogen af dem, der går ind for raceopdeling i USA. Hvor slemt var det, da det skete, Lars? Jamen, altså, jeg tror godt, du kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt præsidenten kom galt af sted. Ja. Altså, der var rigtig mange medier, som også igen for 10. gang skrev historien om, det her var den værste uge i præsidentens tid, efter 20. januar. Ikke? Altså, det er klart, altså, den første udtalelse om, at der var der nogle fine folk imellem neonazisterne, og det var begge sider skyld og sådan noget. Den var måske ikke lige i øjet. Det er så senere hen blev modereret til den der meget, meget fundamentale diskussion om historie og kultur, om du skal fjerne de der monumenter eller ej. Men der er lavet en meningsmåling på, de republikanske vælgere synes om det der. Ikke? 76% synes, at præsidenten har håndteret og udtalt sig godt om Charlottesville. Altså, lad os bare lige huske på det. Ikke? Fordi det vi ser, det er opstandelsen på Østkysten og Vestkysten også, for den sags skyld. Ikke? Hele det politiske establishment. Man føler jo også selv lidt for nogle følelser i den debat, vil jeg sige. Men det er sådan set lige meget. Men det resonerer i basen. Ja. Det resonerer i basen. Det er ikke Trumps største problem. Mm-hmm. Det er det bare ikke. Ja. Der er alle mulige andre ting, som er et problem. Ja. Mølleundersøgelsen bliver et problem formentlig. Ja. At han ikke kan få nogen lovgivning igennem. Jeg tror, at hans største problem i forhold til hans base, det er, at der kommer et eller andet tidspunkt, hvor han også bliver målt på nogle resultater. Fredag, Lars, der sender han så en tweet ud igen, baseret på en pressemeddelelse, dog skal man sige, hvor i han nu udsteder et dekret, der betyder, at transgender, altså tvekønnet, eller hvad hedder det, transkønnet, ikke længere kan være med i amerikansk militær. Og det himler, om jeg så må sige, alle liberale amerikanere op over. Men igen, vil du vurdere, at det er sådan en sag, hvor basen, det vil sige, helt fint? Ja. Ja. Ligesom toiletdiskussionen. Ja. Altså, hvorvidt transgender people må gå ind i både kvinder og mandeomklædningsrum, ja. USA, som Obama har kørt meget hårdt. Ja. Altså, det her det er identitetspolitik i USA, og det er to forskellige baser, du henvender til. Trump, han er så fokuseret på at kommunikere til den base, der fik ham valgt. Jeg vil sige, den base er ikke nok i sig selv, den udgør omkring 23-24% af de stemmeberettede. Ja. Den er stor, men hvis du kan mobilisere 3-4% af de der 70% stemmeberettede hvide, så er du ret godt kørende. Han skal have flere minoriteter, lidt flere kvinder, som han er en stor succes med. Ja. Overraskende nok i november måned, ikke? Men det slag er ikke tabt. Og de her dagsordner er ikke dårlige for Trump. Lad os lige tage en mere stor dagsorden her fra weekenden, nemlig sagen om America's toughest sheriff. Det er Joe Arpaio, 85 år gammel, valgt nede i Arizona, 24 år i træk. For nylig, så var han så blevet dømt for foragt for retten, fordi han ikke havde overholdt en afgørelse fra retten om, at han ikke måtte lave det, man kalder racial profiling, altså at han sådan, hvis han stoppede en, der lignede en latinamerikaner i trafikken, så kunne han lige tjekke hans papir, mens han var der. Og der har sådan været diskussion om ham, fordi Joe Arpaio har støttet Donald Trump, den hårde linje mod illegal integration. Og så var den gode mand, Donald Trump, forleden dag i Arizona, Phoenix, Arizona, faktisk en stor by i Arizona, der holder han en tale, som var kontroversiel på mange måder. I hvert fald lader man mærke til den rundt omkring i verden. Men om Joe Arpaio, siger han pludselig det her. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her. Was Sheriff Joe convicted for doing his job? That's what... He should have had a jury, but you know what? I'll make a prediction. I think he's going to be just fine, okay? I won't do it tonight because I don't want to cause any controversy. Is that okay? All right. But Sheriff Joe can feel good. Ja, Sheriff Joe kan feel good, og så kom det så her fredag. Benådningen af ham, så han skal ikke ind. Det var ikke en lang straf, han skulle muligvis sidde 6 måneder, men nevertheless, han skal slet ikke ind nu. Ham der, Sheriff Arpaio, han er jo sådan, hvad skal man sige, det er jo sådan en Trump-mand, ud med de der latinos, ikke? Han var også berømt for at have et fængsel, hvor han tvang de indsatte til at bære lyserødt undertøj, for eksempel, ikke? For at håne og latter, de gør dem. Men det her, det er jo også noget, der tænder østkysteliten helt vildt af, ikke? Fuldstændig. Du kan selv høre, hvad basen mener om den beslutning. Ja, de er glade. De er meget, meget, meget glade, ikke? Og det er jo ingen grund, han siger det i Arizona. Ja. Altså, det er det samme igen, det er identitetspolitik. Altså, jeg vil så sige, at den her diskussion, som mange af de andre, er jo... Og jeg bare også ved noget fundamentalt i USA, må man sådan helt nøgternt sige, altså hvad hedder det, rule of law. Altså, ja. Altså, det er jo altid kontroversielt, når en præsident benåder, fordi man går udenom den dom, som er blevet afsagt over de der mennesker, ikke? Men igen, det er identitetspolitik på højt plan. Altså, Obama benåede jo, som du måske kan huske, som en af de sidste ting, jeg tror, det var en af de sidste ting, han gjorde, den der whistleblower Manning, som hun havde. De republikanske parti var jo oprørt. Ja. Altså, transkønner også. Oprørte, ikke? Og altså, skal passe på, hvad jeg siger, men den beslutning var, hvad Sheriff Joe er for demokraterne og de andre i dag, ikke? Og sådan er amerikansk politik bare. Den har så bare fået et par takker mere nu. Den har fået et par takker mere, det kan vi godt blive enige om. Lad os lige prøve at tale om demokraterne lidt her. Den gode Hillary Clinton, taberen. Hun udgiver en bog i september måned, der skal handle om hendes version af, hvad der gik galt, set fra hendes side. Lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor hun altså læser lidt op af bogen her. I don't have all the answers, and this isn't a comprehensive account of the 2016 race. That's not for me to write. I have too little distance and too great a stake in it. Instead, this is my story. I want to pull back the curtain on an experience that was exhilarating, joyful, humbling, infuriating, and just plain baffling. Writing this wasn't easy. Every day that I was a candidate for president, I knew that millions of people were counting on me, and I couldn't bear the idea of letting them down. But I did. I couldn't get the job done, and I'll have to live with that for the rest of my life. Ja, Lars, det lyder jo som anger, altså hun kan næsten ikke bære, hun har tabt, men har, altså Hillary, glem hende et øjeblik måske lige nu her, men har demokraterne lært, altså hvor bevæger de sig hen nu? De tabte jo, jeg ved godt, det kan grund at sige, at vi tabte i virkeligheden ikke, fordi vi fik flest stemmer, og det var også russerne og alt det der, men har de forstået det politiske underliggende, at der er noget galt? Altså, det der var sagen dagen efter præsidentvalget i november måned, det var, at de tabte alt, demokraterne. De tabte præsidentposten, og republikanerne, de genvandt flertallet i senatet, de genvandt flertallet i huset, stod med muligheden for at udnævne en ny højesteretsdommer, som jo i USA er et top vigtigt politisk spørgsmål. Trump får jo nok muligheden for at udnævne nummer 2. Ja. Kennedy, han holder nok ikke i 4 år, og han er jo et swing vote. Synes jeg er interessant, altså den der svinger mellem demokratisk og republikansk, så hvis du får en konservativ dommer endda, så har du ændret højesteret for de næste 10-15 år. Det er en helt anden historie. Men de tabte alt på et meget, meget, meget vigtigt tidspunkt. På et tidspunkt, hvor de troede, de havde vundet alt. Så der, lige pludselig, dagen efter præsidentvalget, der var det demokratiske parti i den situation, som vi troede, det republikanske parti var i dagen før præsidentvalget. Ikke? Altså i opløsningen. Skal genopfinde sig selv. Skal genopfinde sit lederskab. Og der er de bare slet ikke endnu. Ja, altså den fornemmelse, jeg har, jeg ser, når jeg er oppe i kongressen og taler med demokrater også, det er, at det bedste bud, de har på en politik lige nu, det er at sætte sig ned og så vente på, at præsidenten dummer sig. Ja. De synes så, at de har nok at skyde med. Ja. Man kan bare stille spørgsmål ved, hvor mange stemmer det flytter i realiteten. Mm. Og jeg tror, hvis ikke de kommer op med et rigtigt politisk projekt, hvis de ikke kommer op med et rigtigt politisk lederskab, og ikke mindre finder en præsident, som udgør et troværdigt alternativ til Trump, og kan fange den dagsorden, han blev valgt på, så kan du ikke udelukke, med mindre der sker noget med miljøundersøgelsen og alle de der ting, at Trump bliver genvalgt i 2020. Ja. Det kan vi bare ikke. Fordi økonomien er stadigvæk godt kørende, og arbejdsløsheden lav osv. Der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ændre sig sådan inden for det mellemlange sigt. Så de har et kæmpe stort stykke arbejde at gøre. De har ikke skiftet deres lederskab ud nu. Altså det er de samme, der sidder i kongressen og lederskab, og de kan ikke rigtig finde deres ben. Og de bliver nødt, de har en helt fundamental diskussion om, hvilken vej skal de gå. Ja. Altså de har jo Sanders, som jo er på kampagne nu igen, ikke? Og Elizabeth Warren ud til venstre, som prøver at trække dem alt, hvad de kan til venstre, ikke? Og så er der en stor klump, som mener, at vi må hellere vinde, prøve at se, om vi kan vinde valget på midten endnu, og så er der også nogen, der vil gå mere til højre på nogle af de her personer, ikke? Altså jeg tror, hvis de går til venstre derude på løftet om en omfordelingspolitik, så taber de igen. Det er ikke det, den amerikanske vælger. Det burde være rationelt set det, de måtte ønske sig i de her rådspilstater, men det er ikke det, de vil, amerikanere. Altså, det er som en kulturel ting. Men det, som Sanders vil, det som Elizabeth Warren, altså senatoren fra Massachusetts, vil, det er jo sådan at trække USA i retningen af Norden, havde nær sagt, i nærheden af Danmark. Altså, Sanders sagde jo mange gange, at Danmark var sådan en mønstermodel. Og der vurderer du vel, at det der er der ikke stort flertal for i USA? Kommer ikke til at ske. Nej. Det kommer ikke til at ske. Så de skal i virkeligheden bevæge sig ind mod midten igen. Er der nogen, du lægger mærke til, du sådan sidder og kigger ud over det demokratiske landskab og tænker, okay, her er nogen, en, to, tre lidt yngre personer, som der måske kunne være noget ved? Ikke rigtigt. Nej. Ikke rigtigt. Ikke endnu. Altså nu er det også meget tidligt. Mm. Så altså, man må heller ikke toppe for tidligt. Nej, sådan noget, for så bliver man dræbt flere gange, inden du kommer hen til rent faktisk at kunne stille op. Så de, altså der er ingen tvivl om, der er politiske talenter rundt omkring. Ja. Men altså demokraterne lider jo lidt af det, som vi også ser mange andre steder i verden. At det tager at have regeringsmagt. Mm. Det er ikke sundt for talentudviklingen, eller at sige det på den måde. Så lovet har, plus at du så har haft Hillary Clinton i mange år, som jo var, altså hun var jo kåret som kandidat lang tid i forvejen. Hun var kåret som præsident, ikke? Ja. Lad os lige høre et klip mere med Hillary Clinton her det sidste, fordi Hillary Clinton fortæller i bogen, og det hun læser altså op af, at det er meget lidt, der kommer ud til videre, om hvor ubehageligt hun synes, det var at være i debat med den store trumler Donald Trump. Vi taler om den anden præsidentdebat mellem de to, hvor man næsten kan se billederne for sig af Hillary Clinton, der sådan går lidt rundt på en scene, og Donald Trump er simpelthen hele tiden lige bagved. Lad os lige prøve at høre hende her. This is not okay, I thought. It was the second presidential debate, and Donald Trump was looming behind me. 2 days before, the world heard him brag about groping women. Now we were on a small stage, and no matter where I walked, he followed me closely, staring at me, making faces. It was incredibly uncomfortable. He was literally breathing down my neck. My skin crawled. It was one of those moments where you wish you could hit pause and ask everyone watching, well, what would you do? Do you stay calm, keep smiling, and carry on as if he weren't repeatedly invading your space? Or do you turn, look him in the eye, and say loudly and clearly, back up, you creep. Get away from me. I know you love to intimidate women, but you can't intimidate me, so back up. I chose option A. I kept my cool, aided by a lifetime of dealing with difficult men trying to throw me off. I did, however, grip the microphone extra hard. I wonder, though, whether I should have chosen option B. It certainly would have been better TV. Maybe I have overlearned the lesson of staying calm, biting my tongue, digging my fingernails into a clenched fist, smiling all the while, determined to present a composed face to the world. Lars, det som Hillary Clinton gør her, det er at genskabe billedet, som nogen forsøgte at lave i valgkampen ganske meget endda, af at Donald Trump han er sådan en vulgær mandschauvinist, en bullerbase, der står og rager på kvinderne og nu også generer hende. Er det sådan demokraternes spor stadigvæk? Det er, at han er bare dårlig. Altså, vi behøver næsten ikke at sige andet. Vi skal bare sige, at han er forfærdelig. Jeg er meget enig. Altså, hendes analyse er fuldstændig korrekt. Ja. Altså, jeg tror, det bedste, hun kunne have gjort i den situation, det var at konfrontere ham på stedet. Fordi Hillary Clintons største problem i hele den her valgkamp, det var, at folk kunne ikke føle hende. Nej. Altså, det var jo det, der composed, eller stenansigt, de velovervejede formuleringer, analysen, som hele tiden kom ud. Ja. Måske skulle hun have taget et blodigt opgør med ham der på scenen. Altså igen... Du ved, ikke komme ind i kvindedebat, men det der med at være en bully, altså det der med at være hård, det der med at tage det der opgør med den politiske elite, det der med ikke at respektere de normale spilleregler, det er jo det, manden bliver valgt på. Ja. Og hvis du havde haft en kandidat, der tog et opgør med det der, altså direkte et opgør, så tror jeg, folk kunne bedre have følt hende. Altså, hun tabte, fordi hun var for distanceret. Mm-hmm. Bogen hedder What Happened, og den kommer i september måned. Den skal nok blive en bestseller, og så kan Hillary Clinton heldigvis tjene en masse penge, nu da hun ikke er blevet toppolitiker. Her til sidst, Lars Gert Lose, altså vores ambassadør i Washington. Hovedbudskabet for dig i dag er i virkeligheden, lad os kigge igennem alt det, der er spektakulært og kontroversielt, når han siger noget, og lad os i stedet for kigge på politikken. Gør det der tryk ved de kommende 3½ år, er det nemt nok at være Danmarks ambassadør i Washington i de her måneder? Nej, det er ikke særlig nemt, vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man er 100% tryg. Altså, Selvfølgelig, altså når jeg har sagt alle de her ting, selvfølgelig betyder det noget, hvad præsidenten siger. Det betyder noget, hvad han sagde i Bruxelles på NATO-topmødet. Alle de andre udmeldinger omkring international politik betyder noget. Og det skaber jo, hvis ikke en usikkerhed, så i hvert fald det, jeg har galt tidligere, is i maven, strategisk tålmodighed, at vi bliver nødt til lige at trække vejret en ekstra gang, før vi vurderer, hvor USA nu så rent faktisk går hen. Og så tager vi vores beslutning. Fordi du bliver simpelthen nødt til at være mere opmærksom på politikformuleringer, og rent faktisk komme ud af. Og der er jo en grundlæggende usikkerhed om mange ting i USA, men det er ikke verdens undergang. Det er ikke verdens undergang. Beroliger vores ambassadør i Washington, Lars Gert Lose os om her til allersidst. Tak fordi du var forbi, og det er jo fast arbejde at være Danmarks ambassadør i Washington. Vi er tilbage igen om en uge med Kampagnesporet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.